राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम देखो भाई सीधी सारी बात है, ये जड़ता ने समझ छोड़ी और मुंह हुई इतनी बात है। जड़ता ने समझ छोड़ी और मुंह हुई, ये चिन्हय में लगी और भगती हुई, बस इतनी बात है। भगवान ने संग हो और भगती हुई, मुक्ति में छूटा मिलेगी कौन, मिल गया मुक्ति छोटी भक्ति मिल गई हो। भगवान मिले, भगवान भगवान मिले जो भक्ति हो जा, संसार छूटे जो मुक्ति हो जा, संसार छूटे जो मुक्ति, भगवान मिले जो भक्ति। ज्ञान तो मिलती ही है, विषय मुक्ति हो जा रहे पर ज्ञान क्या है, अपराधक हो जाए अलग ही रिवाजन हो जाए ज्ञान, अरे भगवान मिल जाए भक्ति, संसार मिले हो जाए बंधन, संसार मिले बंधन हो जाए, शरीर सो मिले बंधन, आदो अलग हो जाए भक्ति, भगवान में लग जाए हो जाए भक्ति। ऐसी बात राम जी लगनो बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है राम जी लग जाओ तो मई वंश हो जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी परम पिता परमेश्वर मिले आगदान चाहिए, मन में खुशी आनी चाहिए, पिताजी से मिलना पिताजी से, परम पिता परमेश्वर से मिलना है आगदान चाहिए, मेरे परम पिता परमेश्वर बालक पिताजी को मान समझे, बालक समझे मान है हमारी माँ है, हमारी माँ है दूधी बैठ जाए मेरे बालों में हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, भगवान माँ भी है, बाप भी है, दादा भी है, ताए भी है, पिता हमेशा से तो माता दाता पिता माँ दादाजी भी भगवान है, भगवान सुबह तुम्हें वो माता तुम्हें था तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें वो सरो सब भगवान, भगवान माँ भी है माता पिता तुम्हें हो, माता री गोद मिल जाता बड़े प्रमोद होती माँ री गोद में बैठ गए बस फिर आनंद कोई जरूरत मारी होती में भगवान ऐसे है जो माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, भाई भी भगवान है, मित्र भी भगवान है, संबंधी भी भगवान है, धन भी भगवान है, धन संपत्ति भगवान है, घर भी भगवान है, भगवान ही भगवान है, मेरे तो सब संसार ही भगवान है, भगवान है सब संसार, सब संसार भगवान है, भगवान सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो टाइप को भगवान की कृपा हुई, भाइयों बहनों मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, भगवान है चरणों में प्रेम कर लो, भगवान मारा है फिर मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाए, कुछ करना बाकी नहीं है मेरे, पिताजी चरणों से जाओ, पिता हमारे जगतो माता दाता पिता माँ, पिता हमारे जगतो माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र ओंकार हरिक श्याम गतिर भरता प्रभु सी नमस प्रलय स्थानम निदानम वीरभव्यम तपा में अमाम वर्षम निघना में उत्सव से अमृतम से मृत्यु से अरे सद सच्चा मारो सत असत में ही हो भगवान है तपा बने भगवान सुंदर पति भगवान है सवे भगवान पीतल भगवान है राम राम भगवान है राम राम भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान है भगवान मेरे प्यारे भगवान मेरे प्यारे भगवान भगवान ने मारा है हर एक आदमी कैसे हर एक आदमी नहीं पशु पक्षी सब कह सकते भगवान पिता मश जगत हो माता धाता बेटा वहां आठवा भगवान ही है सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान हो याद रखो भगवान भगवान मारा है सब कुल्ली सब सब मात्र प्राणी कैसे रहे मात्र प्राणी स्थावर वो जंगम वो संध्या बिना वृक्ष भी भगवान माँ है सबकी भगवान है सबकी माँ भगवान है हमारे माँ भगवान है माँ तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो माता एक भगवान नहीं जवाब ने वो काम ठीक है सुख है एक भगवान नहीं जवाब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई बस एक मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई एक भगवान अपना हो जाओ पर जरूरत नहीं किसी की सपने में भी अनजान में भी कोई जरूरत को नहीं एक ही भगवान ऐसा विलक्षण है जो आनंद होगी अपना मौज होगी मौज होगी सोचना इतनी बात तो है मेरा भगवान है संसार से तो मुक्ति हो जाए हे भगवान मुक्ति हो जाए बस मुक्ति होने मिलेगी मिलेगी भक्ति होने से मिले भगवान भगवान मिले भगवान मेरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल सब मान सब मान सब ने सब सब मान सभी भगवान हमारे भगवान मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी सब भगवान है हमारे आदरी बात हो जाए एक भगवान ने अपना मान लो सब काम ठीक हो जाए कई चीजों ने अपने मानो फिर भी काम को चले फिर दरिद्रता ही दरिद्रता है लाखों रुपया करोड़ रुपया तो दरिद्रता भगवान अपना मान ले तो वाह मजा एक बात विलक्षण है राज का हो जाए पैसा हो जाए बड़े शेर बन जाओ बड़े धनी बन जाओ बड़े राजा बन जाओ तो भीतर में अभिमान ना हो भगवान है सबसे बड़ा है अभिमान को जाए बात भगवान अपना हृदय से मान है कि भगवान हमारे है तो अभिमान नहीं आवे सात्विकता है सात्विकता से विलक्षण गुणातीत है संतों में नम्रता रहे सरलता रहे सीधा रहे सबसे बड़ा है धनी भगवान ही, भगवान सब सबसे में बड़ा और अभिमानी है, यही विलक्षणता है। धन में विलक्षणता नहीं है, स्मृति है, स्मान है, सब भारत मालिक में अभिमान है, सबसे बड़ा है भगवान, भगवान है हमारा, तो आनंद है, अभिमान दिया हुआ है, यह विलक्षणता है। सबसे बड़ा है और फिर अभिमान नहीं, ये विलक्षण हरेक नहीं मिले, विचित्र बात है। सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा भगवान मेरा, अरे अभिमान नहीं है, कितनी विचित्र बात है, विचित्र बात है। जो बात भगवान में है और जगह नहीं है, और जगह फूक भर जाए, फिर चलो मैं बोटो, मैं बोलो धन मारे है, सब है, हमारे भगवान है, भगवान में विलक्षणता है। सच्चे हृदय से भगवान को बड़ा मान है, अरे अभिमान देव है, निराली बात है, मुक्त हो जाए। भगवान का दास वे दुनिया भर का दास वे, ये दुनिया भर भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बोलो नहीं को जाकर जैसी भावना तैसा ही भलो हुए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सबसे बढ़िया बात है, सबसे ऊंची बात है, सबसे बढ़िया बात है, यह विलक्षणता है भगवान के भक्तों में, विलक्षणता है, अभिमान नहीं है, क्यों सबसे ईश्वर रूप है, भगवान का भगत बड़ा हो जाना तो सब बड़े, सब दुनिया वाले, दुनिया सब बड़ी, सब बड़ी, अभिमान नहीं है। सजनो बात ऐसी बढ़िया है, भगवान अपना हो जाए, अभिमान नहीं है, कितनी बढ़िया चीज है, धन वे तो पृथ्वी है तो ऐसी चीजें अपनी हुए तो अभिमान मन में, भगवान बड़ा हुए धमरता आ जाए, सरलता आ जाए, सीधा बड़ा आ जाए, नवता आ जाए, भगवान बड़ा है ना, प्रभुजी लात मारी, लात छाती में, छाती मारी, भगवान का हाथ पीड़ा हुई मारे, भगवान कोई अपराध नहीं किया, गुरु ने कोई दुख नहीं दियो, जान लात ही मारी, बोलो भगवान ने, भगवान कोई अपराध नहीं किया, मेरे गुरु क्या अपराध किया, सूतो ने मटा छाती मारी, भगवान भगवान है तुम्हें कृपा करते है भगवान, मां तो छाती कर रही है, आप कोमल चरण है, आप तकली भैया मारी छाती कर रही भाई, सर्वोपरि परमात्मा तभी है, सब सर्वोपरि परमात्मा, लात मारने पर भी वो नहीं केवल पैर में पीड़ा हुई है, पैर में छाती मारी कर ली है, था सर कोमल है, कोमल इस वजह से भगवान का भगत सर्व ही दब है, सबके दास है, भगवान का दास है जो सबको दास है, क्योंकि सब भगवान है, सब भगवान है, सब दास, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान है, हमारे भगवान ना है भाई, आम साफ सुनता है, ये जड़ता है ना, आप सब छूट जाएगी भगवान की कृपा से, छूट जाए भगवत कृपा से छूट जाए जड़ता। सब जगह ईश्वर है, सब रूप ईश्वर है, सब रूप ईश्वर है, आनंद होता आनंद, सबको भगवान माने, भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, भगवान है, आनंद आनंद। इतनी सरलता, इतनी सुखमता, इतनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी सबसे श्रेष्ठ भगवान भक्ति में किसी भी दे सकते, कितनी भी क्षमता है सबसे श्रेष्ठ। और नम्रता सरलता सीतावान सरल स्वभावन मन कुटलाई जता लाभ संतोष सुदाई मोर दास गाय नराशा करे तो कहो कहाँ विश्वासा कहाँ तक कहूँगा बुनाई ए आचरण वर्ष में भाई मोर दास गाय नराशा भगवान का दास हो जाए बस हो जाए भाई। और सीधो सीधो बन गए सीधो सीधो कोई हो कैसे हो पापी हो अब इसे सुधरा चारो भजते मामा ने भाग साधु ने मंत्र दिए साधु मंत्र भगवान के निश्चय कर लिया पक्का भगवान को मैं हूं तो शांत हो गया। कौशम जी गए तो नाम से राम नाम से डरतो तो थारो संत नाम धर पड़तो थर दो संत हो जातो संत नाम धर पड़तो संत माता ने बढ़िया बढ़िया चीजें पर उठते नाम नाम से धर दो भगवान के शरण होने से भाइयों मौत हो जाती आनंद हो जाता है। ऐसी छोड़ी पड़ी बात है ये पकड़ो एक एक बात पकड़ लो भगवान का मैं हूँ मैं कैसा ही हूँ हूँ भगवान का पक्ष हो जाएगा। अब पीछे सुदुराचारो बसते बाबा ने भाग भगवान शरण ले लेते हैं सब सबको अभी पापी से पापी दूसरे भगवान विचित्र सबको आश्रय दे दे आ जाओ आ जाओ ऐसे पोल मिलेगा नहीं और जगह ऐसे मिलेगा नहीं ऐसे पोल भगवान प्यारा भगत बने मन प्यारा भगत है संसार बदल तो ऊंचा हो जाए भगवान खुश हो जाए दुराचारी अभी से सुदुराचार हो बसते बाबा ने भाग साधु रेव मंतव्य समय क्षिप्रम बोल दिन महात्मा बहुत जल्द माना बनाया ऐसे जल्दी धर्माता नहीं बने हर एक जगह क्षिप्रम बोल धर्माता नहीं बने बहुत जल्दी धर्माता क्षिप्रम बोल धर्मात्मा सुसर शांति नहीं सते कौन थे अपर जाने न भगत अपने सते तुम प्रतिज्ञा कर दे मेरे भगत विनाश नहीं होता। सजनो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है भगवान के चरणों के शरण हो जाना ये पतन है लोगों ने दुख पाई हुई मुफ्त में भगवान के रहते हुए दुख पावे भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस मौज हो जाएगी आनंद जाएगा दुख संताप जलन सब बढ़ जाएगी। है कुछ नहीं अपने पास में कुछ नहीं अपने सब कुछ है भगवान है सब कुछ है भगवान के दास बन जाओ ऐसी पौध मिलेगी नहीं ऐसे सुख काम मिले नहीं बजते मामले ने भाग मारा भगवान है मैं भगवान का हूँ भगवान मना करते नहीं स्वीकार कर देते हैं और सब शुद्ध दुनिया से ऊंचा हो जाता है भगवान ऐसी बात है ऐसी विशेष बात है बहुत हो गई आनंद हो गया ऐसी जगह मिलेगी नहीं उसे कोई एक ये भगवान ही है, एक ही एक ही एक ही एक ही माम एक अमृत अद्वितीय है। हे नाथ मैं आपका हूँ, ये तुम शिवा कर ले। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे तो इंद्र गोपाल दूसरा मौज हुए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हुए।